राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष द्वितीय मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। बात तो छोटी सी है, ये स्वीकार कर लो मांगो, इतनी बात बहुत विशिष्ट बात, बहुत विचित्र बात, बहुत विचित्र बात, बात बहुत अद्वैत सिद्धांत है वो ब्रह्म के साथ ही होता है, और जो प्रेम का सिद्धांत है वो स्वरूप के साथ ही होता है, एकता उसे मिलता भिन्नता, वो अभेद है, वो अभिन्न है, अभेद है ब्रह्म के साथ, यह अभिन्न है भगवान स्वरूप के साथ, इनके सिवाय कोई तत्व है नहीं, वह नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं, भगवान ने ज्ञान योग दोनों को है, दोनों को दोनों को लोग बताया, और भगवान सर्व के साथ देखता है उसको अलोक बताया, लोग बाद में उसके लोग जड़ चेतन दो शरीर जड़ है आत्मा चेतन है ये लोग है, परमात्मा वो अलोक है, जड़ चेतन में निर्गुण के साथ ही होता है और अलोक में सगुण के साथ ही होता है, सगुण के साथ वो अलोक बाद में लोक है उत्तम पुरुष अन्य अन्य कहना मतलब अलोक अलोक अलोक का मतलब अभिन्नता, ज्ञान और भक्ति ये दो समकक्ष है, और जो स्वर्ण में प्रेम है वो दोनों का फल है, ऐसा ते बेटा सांख्य बुद्धि योग सुनो बुद्धि के प्रधान था वो समय विश्व हिस्सा उनमें खुद ही प्रधान था, ईश्वर अनुदी योजना से विलक्षण बात अलोक बात है विलक्षण बात भगवान में देवे मेरे तो विद्र दूसरों को बहुत बढ़िया चीज है, भक्ति है भक्तिया संजय भक्तिया भक्ति पहले होती है ज्ञान से पहले ही भक्ति होती है, मन भक्ति होते पराम वो ब्रह्मभूत के बाद में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न खाते समाज सर्वेश होते सो मन भक्ति लगते पराम ज्ञान तो काल में भक्ति होती ज्ञान तो काल भक्ति होती है वो भेद भेद न होते कभी भगवान अभी हो जाती तो भेद सब और भगवान तो बागारे मद भक्ति युग तो भवनम बनाते मद भक्ति युग तो भवनम बनाते तीनों को पत्र करता है राम गीता में दोनों बताए दोनों अब नहीं बताए ये सेवते माँ बाबा गुणात्म ना खदा भाई दिवा गुणात्म सोहम हो मैं हूँ स्वदान श्रेण पुना लोग जैसे सूर्य देश में चला जाता है रात उठ जाती है ऐसे लोग ऐसे इंद्रदान ऐसा है ज्ञान नहीं जानते अद्वैत ज्ञान ज्ञान अपने मुझे बताते जानते हैं ये भगवान साथ रहते हैं जानते हैं क्योंकि अद्वैत में द्वैत का निषेध है और भगवान के साथ द्वैत है अद्वैत का निषेध नहीं है, भगवान साथ है तो द्वैत का निषेध नहीं है, इस बार वर्तमान प्रेम था वहां शांत प्रेम एक को विदेश में बताना कभी होता है कभी हंसता है कभी चिल्लाता है, आचार्य हुए एक एक विषय मुख्यता है दोनों प्रकार ही मुख्य वेला चौधरी आए थी नृत्य देखा मत भक्ति हो तो बहुत चैतन्य महाप्रभु ने बेगो मुख्य मारा एक नाथ जी महाराज ने एक जी महाराज ने अद्वैत भक्ति माने, वे दोनों मानते मेरा भेज हो बिलेश्वर महापुरुष हो गए। घर का कूड़ा कचरा पर फैलेंगे वो भगवान अर्पण कर दे, वही भक्त जितना तो उसके साथ भगवान अर्पण कर दे। एक नाथ ही मनवाता, एक नाथ ही भागवत, याद करना मात्र से पाप नष्ट हो गया। महात्माओं को याद करना, पंडित राहत जो है पंडित वगैरह में चित्र हुआ बात सारा भी पोषा भी घर में आ गई पोषा भी थी तुम्हारे एक गड्ढे का मार हो गया, एक गड्ढे हमारा दो गो नाराज नहीं हुए भगवान ये प्यारे भक्तों के पास बने लेकिन हमारे मुश्किल हो गई आप देखता हम बता सोच दे आप दूसरे के नाम पंडित है बताओ ये बीज है नहीं बड़े बड़े भगवान भगवान है भगवान भगवान भगवान के समान निर्गुण सगुण साकार नाकार सब भगवान है कृष्णात परम में कभी नहीं में अरविंद नेत्र कृष्णात परम कभी तत्व महान महान बदल तो जाने हिंदुस्तान में संत बहुत विलक्षण एक नाथ जी महाराज ज्ञानेश्वर जी है बड़े संत आज शंकराचार्य है रामाचार्य है वल्लभाचार्य है वाह वाह वाह वाह प्यारे भक्त हुए संत हुए भगवान के प्यारे अद्वैत मेथे पथ के उपास्या स्वानंद सिंहासन दीक्षा सुषेन के नाव वयम अठे न दासी सुता गौ स्वामी शंकराचार्य चैतन्य महाप्रभु ज्ञान देव जी सोपान देव जी जिनको याद करने से पाप ऐसा